Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 749. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyły przesłuchania świadków i podejrzanych po zabójstwie 41-latka przez Wenezuelczyka w Nowym w Kujawsko-Pomorskim. Holandia wysyła do Polski najnowsze samoloty F-35, mają pomóc ochraniać niebo i sprzęt dla Ukrainy. Trump uderza cłami w Koreę Południową i Japonię, oba kraje mają płacić 25% daniny. Prokuratura przesłuchuje świadków i podejrzanych po zabójstwie 41-latka w Nowym w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Miało tam dojść do bójki w jednym z lokali. W trakcie od ciosów nożem zginął mężczyzna. Napastnikiem okazał się 29-letni Kolumbijczyk. Zatrzymano łącznie 13 osób, w tym 3 Polaków. W tej chwili trwają doprowadzenia osób zatrzymanych do prokuratury, gdzie stawia się im zarzuty i przesłuchuje w charakterze podejrzanych. Czynności prowadzone są wobec obywateli Kolumbii. W każdym przesłuchaniu uczestniczy tłumacz języka hiszpańskiego. Jednemu z uczestników bójki przedstawiony zostanie zarzut zabójstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czyli noża. Natomiast pozostali będą mieli zarzuty udziału w bójce. W tej chwili zatrzymanych jest 13 osób, 10 obywateli Kolumbii i 3 obywateli polskich. Mówił prokurator Janusz Porucki. Możliwe podtopienia, lokalne zalania i wzrost poziomu rzek. Alerty pogodowe pierwszego i drugiego stopnia na tę noc wydali synoptycy. Obejmują one przede wszystkim wschodnią i południowo-wschodnią część Polski i dotyczą możliwych intensywnych opadów deszczu oraz burz. Grzegorz Duniec z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju zauważa, że sytuacja pogodowa jest dynamiczna i zmienia się z godziny na godzinę, a każdy model prognozy daje inne wyniki. Nie ma jednak takiego zagrożenia jak we wrześniu ubiegłego roku, kiedy południe kraju zalała woda. Na razie aż takiego zagrożenia nie ma, jak było prognozowane na wrzesień 2024 roku. Na naszej stronie od soboty ukazują się komunikaty i w formie takiej obszernej, ale też w formie plakatów, czyli takiej formie skrótowej, tak żeby każda osoba, która nie ma czasu na przeczytanie takiego długiego komunikatu, mogła w sposób jakby skrótowy zapoznać się z tym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność i zachęca do bieżącego sprawdzania komunikatów na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Holenderskie myśliwce piątej generacji F-35 od września będą w Polsce. Królestwo Niderlandów zdecydowało, że wesprze ochronę wschodniej flanki NATO swoimi samolotami. Do Polski przylecą 4 takie maszyny, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem holenderskiego resortu obrony. Będą od 1 września do 1 grudnia stacjonować w Polsce, będą chroniły polskiego nieba, to się wpisuje w misję ochrony szlaku dostaw na Ukrainę, ale jest to zadanie oczywiście dużo szersze. To jest ochrona polskiej przestrzeni powietrznej wspólnie z siłami zbrojnymi polskimi oraz innymi sojusznikami. Holandia to nie jedyny kraj, który zadeklarował w ostatnim czasie wsparcie dla Polski. Do naszego kraju po raz drugi przylecą też myśliwce piątej generacji norweskich sił powietrznych. W ramach sojuszniczego wsparcia w Polsce pozostają również niemieckie wyrzutnie Patriot. Prezydent Donald Trump ogłosił, że jego rząd nałoży 25% cło na import z Korei Południowej i Japonii. Nowe stawki mają obowiązywać od początku sierpnia. Jednostronne cła są odpowiedzią na brak postępu w negocjacjach handlowych z tymi krajami. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych listy do przywódców Japonii i Korei Południowej, w których wyznaczył 25% stawkę celną na import z obu krajów. Proszę zrozumieć, że stawka 25% jest i tak znacznie niższa od stawki niezbędnej do wyeliminowania deficytu handlowego, jaki mamy z państwa krajem, napisał. Trump ostrzegł, że jeśli Japonia lub Korea Południowa w odpowiedzi podniosą cła na amerykańskie produkty, Stany Zjednoczone zwiększą swoje cła o tę samą kwotę. Trump dodał, że jeśli firmy z Korei i Japonii przeniosą produkcję do Stanów Zjednoczonych, to nie będą płacić żadnych ceł. Prezydent USA zapowiedział wcześniej, że wyśle podobne listy do około tuzina krajów. Nie wskazał na razie, o jakie kraje chodzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Hiszpanie postrzegają Maroko, Rosję i USA jako główne zagrożenia zewnętrzne dla ich kraju. Tak wynika z opublikowanego badania przeprowadzonego przez Królewski Instytut Elcano. Na Maroko jako główne zagrożenie dla Hiszpanii wskazało 55% ankietowanych. Rosja zajęła drugie miejsce z wynikiem 33%, a trzecie Stany Zjednoczone 19%. Stosunki między Hiszpanią a Marokiem pozostawały w ostatnich latach napięte ze względu na kryzys migracyjny. Postrzeganie Rosji jako zagrożenia dla Hiszpanii

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po godzinie 20:00. Klub Trójki. Audiodokument. Uśmiecham się, gdy myślę, jaką mam dla Państwa dzisiaj wspaniałą historię. Fascynująca opowieść, jaka może zmieścić się tylko w radiowym reportażu, i intymna historia opowiadana dźwiękiem, a po nim spotkanie ze wspaniałym kapitanem i niezwykłym człowiekiem. Mówimy dzisiaj szybko dzień dobry albo dobry wieczór i zaczynamy. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska, ale przed reportażem jeszcze te kilka słów wprowadzenia, bo zaczęłabym tak. Lata 60. Jest szaro na polskich ulicach, w sklepach nie ma nic, wolności nie ma. Ludzie nie myślą tak jak chcą, ale raczej myślą tak jak muszą. Jest tak szaro, że marzenie o rejsie dookoła świata musi być czymś zamkniętym w umysłach jakby z zupełnie innej rzeczywistości. W 1959 roku Piotr i Mieczysław mają 19 lat. Porywają jacht i uciekają z Polski. To ich pierwszy porwany jacht, a kilka lat później powtarzają ten proceder. Żeglarstwo to pasja i hobby, nie mogą one być spętane w kajdanach, pisze jeden z braci w liście do rodziców. List ma naklejony duński znaczek. Reportaż Nierozłączni to opowieść Bartosza Panka, historia rozpisana na dźwięki i wspomnienia. Posłuchajmy. Ankieta na czyn przestępczy. Dokonany przez Ejsmont Mieczysław i Ejsmont Piotr. Rodzaj czynu: ucieczka za granicę. Ja nie miałam nigdy pretensji do nich, że oni na przykład zostawili nas, że oni popłynęli po prostu. To jest morze. 14 lipca 1969 roku. Nasz jacht Polonia ma 7 metrów długości, 2 szerokości i metr zanurzenia. 20 metrów kwadratowych żagla. Jest typu sloop. Jeden maszt, 2 żagle, foki i grot. Opływowy kokpit. Kadłub i pokład z włókna szklanego. Maszt z bomem także z plastiku. Jako pierwsi żeglarze polscy wyruszymy w rejs naokoło świata w kierunku wschodnim ku słońcu, drogą szybką i trudną. Przez przylądek Dobrej Nadziei i dalej ku Australii. Powrót przez Pacyfik i wokół groźnego przylądka Horn. W ogóle będzie to rekord światowy, jeśli tak małym jachtem zrobimy tak ryzykowne przejście. Zdajemy sobie dokładnie sprawę, co to znaczy. Teraz jak też pojechałam do Węgorzewa, to ja zawsze zamawiam mszę, ale piszę nie za zmarłych, a ksiądz powiedział za zmarłych. A ja piszę zawsze za zaginionych żeglarzy, Piotra i Mieczysława i Smonta. Twarze ich to są... No to właśnie tak, czekaj. Piotrek i Mietek. No faktycznie, wiesz co... Wanda Śmiechowicz przegląda zdjęcia swoich braci. Ostatni list od nich odebrała niemal pół wieku temu. Boże, tak. To jest Piotrek. To jest Mietek. Tak, bo tak profilem, tak. To jest Piotrek, to jest Mietek. Oni się urodzili w Grodnie. W 40 roku w Grodnie. I tam rodzice już wybudowali taki domek. Tato pracował w Grodnie na kolei. I w 45 roku ja się urodziłam, tak w marcu. I potem było wiadomo, że już Grodno nie będzie polskie. Więc mama nie chciała za bardzo opuszczać tego już domku. Tato powiedział, że nie, nie zostanie. On chce mieszkać w Polsce. Przyjechaliśmy tu na zimie odzyskane do Kętrzyna. Potem tam tato... awansował na lepszą pozycję na kolei, bo został kasjerem towarowym i do Węgorzewa. Węgorota, rzeka Węgorota. Żyją ryby, żyją raki, rośnie trzcina, nenuwary. O, to jest to. Komandor Jerzy Tyszko, którego spotykam w Węgorzewie, uczył braci Ejsmontów żeglować po rzekach i jeziorach. To był taki budynek. budowany w 1937 roku. I ten budynek po prostu musiał być rozebrany, mimo tego, że był zabytek, bo się pochylał. W tym budynku był strych. Oni się tam kryli, mieli poniemieckie atlasy i wędrowali dookoła świata palcem po łapie. O, to jest to. I te dwie łodzie, które pan tu widzi, klasy DZ, to była kolebka na głębinie braci Eismontów. Oni się na tym uczyli żeglować. I opinia jest, była taka, i do dziś ja ją potwierdzam, że kto się nauczył żeglować na DZ-cie, czyli na łodzi, która ma dwa maszty i trzy żagle, potrafił żeglować na każdym jachcie. Aby zrealizować to wielkie marzenie, Mieczysław i Piotr musieli wydostać się z Polski. Pierwszą przeszkodą okazała się granica. Czekamy na rejs, na wspaniały rejs. Wielka przygoda będzie. Takim jachtem pięknym to nie płynęłam dalej. A ty płynęłaś kiedyś tędy? Tutaj, bo... nie, tu jestem pierwszy raz. Bo tędy też bracia płynęli. No. To znaczy, wiesz, ja to zupełnie przez przypadek się znalazłem, bo nie było prowadzącego. Aha, no i proszę ciebie... Rejs po Jeziorze Dąbie prowadzi kapitan Romuald Kisłowski. W roku 1959 przekazał Mieczysławowi i Piotrowi jacht Powiew. Bosman mnie wziął za łeb i mówi, przekażesz im. Ja nie wiedziałem komu, kto, jak, przecież myśmy się nie znali. Nie? Tacy sami młodzi chłopcy, tośmy tam sobie posiedzieli, pogadali o różnych rzeczach. Przepraszam. Oni mówią, że na zalew płyną. No i tak. Na zalew płyną, tak? Jak oni to, do dziś nie wiem, jak oni ten ja też tego nie wiem. Trzeba przyznać, że żeglarze dobrze, że przepłynęli. Dotarliśmy do archiwum i tam jest gazeta właśnie z 14 września, gdzie jest artykuł no, po duńsku, ale nam trochę przetłumaczono i tam pisało prymitywny jak, na prymitywnym tak, jak. Tak, dokładnie. I Duńczycy oczy wyby tego, bo oni mówią, że oni nie chcą azylu, tylko chcą ale trzeba przyjeżdżać. Żywności. To był jacht mieczowy, kabinowy, który się tu przewracał na jeziorze. To był jacht przeznaczony do żeglugi dziennej. Nie miał świateł, kompas musiał mieć. Więc oni w morzu na sekundę nie mogli puścić steru, ani zejść, ani zrobić sobie coś ciepłego do jedzenia. No właśnie, musieli się pilnować, trochę umieli żeglować. Już chyba tak. Im właściwie się nic specjalnego nie stało. Nie? Tak, tak, tak. Poza tym, że byli objęci specjalną ochroną władz. Nie. 28 sierpnia 1959 roku. Melduje, że za bezprawne wypuszczenie jachtu Powiew w morze na okres nocy młodszy kontroler, plutonowy Warchoł, zostanie ukarany 10-dniowym aresztem zwykłym. Za niedbałe pełnienie służby oficera operacyjnego, skutek czego nie wpisano do książki telefonogramu o wypłynięciu jachtu Powiew, porucznik Krychowiak zostanie ukarany 7-dniowym aresztem zwykłym. Dowódca 15. Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, podpułkownik Longin Wasilewicz. Oni mieli wtedy po 19 lat. To nie była taka ucieczka dosłownie, bo raczej wszyscy uciekali, prosili od razu o azyl na Bornholmie, jak to nazwali, Wyspę Marzeń. A oni nie. Oni powiedzieli, że oni chcą płynąć dalej. Oni tylko chcą żywności. No i przekazano ich do Kopenhagi, do konsulatu polskiego. I jak wrócili do kraju, to zatrzymano ich właśnie tutaj, koło Szczecina, w areszcie w Goleniowie. Obrońcą braci Eismontów był mecenas Roman Łyczywek. Jego syn Włodzimierz również jest adwokatem. Sprawę Mieczysława i Piotra zna z opowieści nieżyjącego już ojca. Umorzenie postępowania z powodu znikomej szkodliwości społecznej to po pierwsze była rzadkość. A poza tym ta sprawa miała wydźwięk polityczny. Oni uciekali na zachód. To już samo w sobie to było jakąś zbrodnią w komunizmie. A jeżeli dało się przekonać sędziego, że to jednak są młodzi ludzie, którzy mają fantazję i mają, chcą coś w życiu zrobić, to mimo że bezprawnie, to jednak ta sprawa zasłynęła właśnie tym, że w takich czasach była osadzona i taki miała charakter i taki finał, nietypowy jak na tamte czas. I było ostatnie ich zapytanie, czy macie zamiar popłynąć do Kasiata? Tak, popłyniemy. Tak, popłyniemy. A jak was Polska nie puści? Popłyniemy. Potem był czas powołania do służby wojskowej. Powiedzieli, że jak ich nie wezmą do marynarki, to oni mogą iść do kopalni pracować, ale do takiego normalnego wojska oni nie chcą iść. I moje skromne mieszkanko było takim miejscem, jak gdyby zbiórek węgorzewiaków, bo jednocześnie aż 8 służyło w marynarce. Jak dostawali przepustki chłopaki, to się zjawiali w sobotę albo w niedzielę. Dalej drążyli ten temat fantazyjny, piękny, na podróży dookoła świata. Ponieważ ja już byłem marynarzem i miałem kilka sztormów i na Bałtyku, i na północnym Atlantyku, na Morzu Barentsa, odradzałem im to. Mocno to odradzałem, że na byle czym nie można podejmować takiej podróży. No ale to byli fantazyjni, fajni chłopcy. Kopenhaga, 21 stycznia 1965. Żeglarstwo jest cudownym hobby, konikiem. I według wszystkich ludzi myślących logicznie, hobby nigdy nie może być pętane w kajdany. Tu na zachodzie tak to się rozumie i praktykuje. Pracujemy w fabryce urządzeń elektrycznych i obsługujemy automaty. Praca trwa 9 godzin dziennie, soboty i niedziele wolne. Otrzymujemy zarobek według wartości pracy, a nie grosze jak w kraju. Popłyniemy dookoła świata, samotnie, pod banderami obcymi, co nas boli, ale dopłyniemy jako Polacy. Tego nikt nam nie wytrze. To było tak, że Piotrek w dalszym ciągu pływał na Polonii. Polonia miała rejs zagraniczny do Kopenhagi. A w tym czasie miały się też odbyć regaty, takie rokrocznie były odbywane wokół Bornholmu. Wypłynęliśmy ze Świnoujścia z zamiarem nie brania udziału w tych regatach, tylko pójścia do Kopenhagi. Spotkanie braci w Kopenhadze obserwował Henryk Młodak. Przypłynął do Danii jachtem Ludmiła. Kapitanem tego żaglowca był Mieczysław Eismont. To znaczy, tą decyzję podjęliśmy już dużo wcześniej, bo trzeba było również zrobić zaopatrzenie, które przewidywało rejs dłuższy niż regaty świnoujskie. Zrobiliśmy zaopatrzenie, część konserw rzuciliśmy do zęs, mieliśmy przygotowane wszystko po to, żeby wyjść poza Bałtyk przez Sundy i kierować się w tą trasę, jaką potem przebyli obaj bracia. Nie wszyscy członkowie załogi wiedzieli o planach Mieczysława i Piotra. Nie wszyscy chcieli płynąć dalej. Henryk Młodak nie chce zdradzać szczegółów tamtej rozmowy. Wiedzieliśmy wszystko to, że mamy przygotowaną zejście z trasy regatowej, wejście do Kopenhagi i stamtąd przygotowanie na wyjście na rejs, którym popłynęli później. A do momentu spotkania w Sundach cały czas byliśmy przekonani, że to zostanie zrealizowane. Wtedy, kiedy spotkaliśmy się i obaj bracia wymienili swoje poglądy i spotkaliśmy się ponownie w basenie królewskim w Kopenhadze, i oni podjęli taką decyzję, że zostają w Kopenhadze, a nam Mietek, który kapitanił, poleca przyprowadzić jacht do Polski. Czyli tak poszczuliśmy się trochę nieswojo, że tak powiem. Nieswojo, bo przecież były zupełnie inne plany. I zdecydowaliśmy, że jeśli oni tak chcą, to tak się stanie. I myśmy postanowili wrócić do kraju. Czyli plan był taki, że wszyscy, cała załoga płynie dookoła świata? No taki moment był, a ponieważ to nie wyszło tak, jak myśmy sobie planowali w ograniczonej liczbie osób, która była w to wtajemniczona, trzeba było to zrobić inaczej. Po prostu zdecydowaliśmy, że wrócimy do kraju. A czy tą Ludmiłą dało się płynąć dookoła świata? Tak. To była łódka, która była przygotowana do tego, żeby spełniła te warunki. I ona była o wiele sprawniejszą jednostką niż ta, którą wypłynęli oni później. Władze wywiadowcze, jak to wtedy były te SB, czy jak to się nazywało, to wtedy właśnie już przyszli do taty do pracy. Wypytywa, gdzie pana synowi. Jeden szoruje duńskie pokłady, a drugi siedzi w więzieniu w Polsce. Tak tatę podpuszczali. Także myśmy dłuższy czas nie wiedzieli, co się dzieje, aż dopiero do mnie, do Olsztyna. Oni wysłali do mnie do Olsztyna i tam w tym liście przepraszają. Ale myśmy nie mogli inaczej postąpić. I proszę powiedzieć, że my nie uciekliśmy z kraju, że my zostawiliśmy ojczyznę tylko dlatego, że chcemy płynąć dalej w świat i rozsławiać polską banderę. Po tym liście przestali właśnie już nachodzić tatę i po prostu dręczyć, no bo to było takie dręczenie. Rozdzielić ich to była bardzo, bardzo, bardzo poważna sprawa. Kopenhaga, 12 listopada 1966. Jeszcze tylko trochę, a podniesiemy żagle i rozpoczniemy pierwszy etap naszej wyprawy. Zabieramy ze sobą kamerę i dwa aparaty fotograficzne, dwa radia i adapter, dużą bibliotekę. Po rejsie wydamy książkę, którą już piszemy w języku polskim i angielskim. Poza tym sprzedamy film. Mamy już podpisane umowy o bardzo korzystnych dla nas warunkach. Jedna z dużych fabryk dostarcza nam 200 kg konserw mięsnych i zup w puszkach. Oprócz tego robimy starania o uzyskanie piwa i czekolady. Te rzeczy są tu możliwe. Czasami dzwonili, to jeszcze telefonów nie było, to chodziliśmy na pocztę, Kopenhaga, Węgorzewie dzwoni, tak, idziemy. Tata zawsze mówi, tylko ty tam nie płacz do mamy, tylko ty tam nie płacz w telefon. Musisz się pogodzić, już my nic nie poradzimy. Ale oni prosili, mamo, niech tylko mama się modli za nas, żeby wszystko było dobrze. Jest maj 1967. Bracia chrzczą swój jacht imieniem John. Wyruszają do Ameryki. Po kilku dniach jednak uderza w nich tankowiec. Muszą wrócić do Kopenhagi. Szybko kupują nowy jacht, Johna II. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Jeden z pracowników naszej rozgłośni, Kazimierz Zamorski, będąc w Kopenhadze, odwiedził Mieczysława i Piotra Eismontu. Ja ich poprzednio nie znałem. Kolega po prostu namówił mnie, żebym poznał tych fantastycznych, młodych ludzi. Nie mogliśmy nawet znaleźć tego mieszkania, bo to klatka schodowa ciemna, jakiś dom stary. I pamiętam, czy to trzecie, czy czwarte piętro, drapaliśmy się tam długo, świecili zapalniczkami, żeby wreszcie tam dojść. Pamiętam, wchodzimy jakiś przedpokój czy kuchenka i maleńki taki pokoik mieszkalny. Ponadto w oczy rzucał się duży, zdaje się, z gazety wycięty portret Johna Kennedy'ego. Czołem, Heniu. Naszą jedyną rozrywką jest raz w tygodniu kino non-stop, gdzie za normalną cenę wyświetlają dwa filmy. Dziewczęta są w tej chwili zupełnie na boku. Nie ma po prostu czasu. Poza tym wszelkie spacery i kawiarnie kosztują. Jest nam bardzo przyjemnie utrzymywać z tobą kontakt, bo oprócz rodziny z nikim właściwie nie piszemy, bo skończyły się sprawy, które w jakiś sposób nas wiązały. Wybacz, że opisuję tylko to, ale żyjemy rejsem. Musimy dopiąć swego, zachować twarz i zrealizować marzenia. Mietek i Piotr. W którymś z listów napisałem, że idę do wojska i ostatni z tych listów kończy się właśnie tym, że kończymy naszą korespondencję, wymianę myśli, zdań i jak gdyby skromne zakończenie przyjaźni w związku z tym, że do mnie, do jednostki już nie będzie można było pisać. To były trochę inne czasy i tak się to wszystko skończyło. Pan się łatwo pogodził z tym, że nie będzie dalej płynął? Tak. Stwierdziłem, że ja swoje życie poukładam. I tak też się stało. Zazdrościł im pan jakkolwiek wtedy, kiedy już przysyłali te listy z Kopenhagi? Nie, ja nie. Ja im nie zazdrościłem. W myślach zawsze zawsze bardzo chciałem, żeby mi się udało. This is Polish, number C21896. Polonia to be scheduled. Co naszych żeglarzy spotkało na ziemi Kościuszki i Pulaskiego, wiemy z własnych słów Mieczysława i Piotra Eismontów. Prosimy posłuchać ich rozmowy z naszym kolegą radiowym Karolem Witem w Nowym Jorku w połowie stycznia 69 roku. A więc proszę panów, przepłynęliście Atlantyk na tej swojej małej łupince i wreszcie dobiliście do brzegów Ameryki. Jak wyglądał ten wasz pierwszy kontakt ze Stanami Zjednoczonymi? Pierwsze zetknięcie z Ameryką było zaskakujące. Oznakowanie portu, światła są zupełnie inne. Ale po długich trudach znaleźliśmy wejście do portu i o północy właściwie dobijamy do basenu jachtowego w Miami. Którego dnia? Z 23 na 24 grudnia. Tuż przed Wigilią. Po chwili, gdy już dobiliśmy, założyliśmy cumy, facet zjawia się i zaciekawiony pyta, a panowie skąd? Więc odpowiadamy, ostatni port z Nassau. No a w ogóle skąd? Mówimy w ogóle z Europy. Na tym myślał, że przesadzamy, ale popatrzył, w końcu pokiwał głową i pyta się, co my potrzebujemy. Więc mówimy, zawołaj immigration, policję. Obstąpiła nas kupa dziennikarzy, telewizja. Czyli z miejsca staliście się sensacją i słusznie. No tak, można powiedzieć, bo nasz jacht troszeczkę wygląda jak wrak, bo był odrapany, prawda, wanty zardzewiałe, ale myśmy byli szczęśliwi, bo dopłynęliśmy oczywiście. Pragnęliśmy zdążyć, żeby być na święta w Nowym Świecie, prawda? No, w Ameryce, tak. Głównym celem waszej całej podróży to było co? Było złożenie kwiatów na grobie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tragicznie zmarłego, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. No i później już od Zatoki Biskajskiej powinniśmy by złożyć na grobie dwóch braci, senatora Roberta Kennedy'ego. To był nasz najważniejszy cel. I to była właściwie chyba nasza największa tragedia, że wypłynęliśmy właśnie do grobu prezydenta i dopłynęliśmy do grobów dwóch braci. Mieliśmy spotkanie z senatorem Edwardem Kennedy'em. No, był bardzo wzruszony. Widzieliśmy prawie łzy w oczach. Mówi, ja też jestem żeglarzem. Mówi, gratulował naszego przepłynięcia, prawda? Jest ogromnie wzruszony. Podarowaliśmy naszą banderę oczywiście wolnych polskich żeglarzy, prawda? Biało-czerwona z niebieską obwódką, która oznacza morze, no i wolność. Jacht nam zakupiła nasza wspaniała ciocia. Na sumie czyli macie tą tradycyjną, bogatą ciotkę w Ameryce. No, tak? Można powiedzieć, że tak przysłowiowo, ale to jest naprawdę wspaniała osoba. No, resztę kwipunku całego przygotowania do tego rejsu dostaliśmy od Polonii Amerykańskiej, z Chicago, z Detroit. Dlatego nazwaliśmy między innymi ten jacht Polonia, że naszym celem jest odwiedzenie wszystkich ośrodków polonijnych w Australii, w Nowej Zelandii. W Nowej Zelandii nie było jeszcze żadnego jachtu polskiego. No i tym jachtem chcemy iść na Cape Horn. Tam jeszcze nie było żadnego polskiego żeglarza. No i oczywiście, żeby w każdym porcie ta nazwa po prostu dawała oddźwięk, że to jednak Polacy płyną. Mietek i Piotrek opuszczają ląd w połowie lipca 1969. Ich pierwotne plany, by płynąć na wschód ku słońcu, krzyżuje burza w okolicach Wysp Kanaryjskich. W Polonię uderza błyskawica, jacht zderza się też z wielorybem. Bracia muszą zawinąć do Rio de Janeiro. Na naprawę jachtu czekają 2 miesiące. Gdyby wyruszyli na jesieni w stronę słońca, musieliby zatrzymać się w Australii aż na pół roku, by przeczekać porę cyklonów. Decydują się na rejs wokół Ziemi Ognistej i przylądka Horn. Ich podróż rozpoczyna się w Buenos Aires. Tam również ma się zakończyć. Buenos Aires, 29 listopada 1969 roku. Kochani rodzice, akurat w święta Bożego Narodzenia będziemy wśród lodów południa i na Cape Hornie. Właściwie nic nie wiemy, co się dzieje w domu i u Wandy, dlatego prosimy, abyście od tej pory przesyłali wszystkie listy na adres, gdzie będą na nas czekały po powrocie z Hornu. Aktualny adres: Tadeo Dąbrowski, Lozas del Palomar, Buenos Aires, Argentyna. Tak więc na razie, pa! Całujemy was wszystkich mocno i pozdrawiamy. Mietek i Piotr. Popłynęli do Buenos Aires, no i tam poszli do jakiegoś polskiego klubu właśnie, no i tam był ten Wojtek Dąbrowski. On był studentem geologii w Buenos Aires. On nie miał praktyki żeglarskiej. On był alpinistą. Ale takie ludzie właśnie mówią loco, coś takiego, że zwariowani. Ten alpinista, ci żeglarze, no to jest coś wspólnego. No i zaczęła się już przyjaźń, już wiesz. Rodzice po prostu przyjęli je do swojego domu. Ci państwo dąbrowscy. Ja potem utrzymywałam kontakt z ojcem jeszcze Wojtka. To tak pisał do mnie, że Wandeczko, zamiast jednego synka, to mieliśmy trzech. Mieli bardzo prymitywne instrumenty nawigacyjne. Kompas magnetyczny, radio bateryjne. I lok zaburtowy. Niewiele do prowadzenia nawigacji po tak ciężkich wodach. Nie ma stałych wiatrów. No kipiel, kipiel. Próbowałaś kiedyś sobie to wyobrazić, co się nie, mogło stać? Nie, tego nie. Wywrotka przez ciup. Mogła być. Jacht kilowy tak mały, że nie przewróci, nie pływa, tylko bul i wali pod wodę. Ja nie miałam nigdy pretensji do nich, że oni na przykład zostawili nas, że oni popłynęli po prostu. Widziałeś te łzy w oczach, tak? Tak. I ten młodszy brat też tak samo zawsze. Tak. Tak, nie mówiło się tak, że już nie ma co na co czekać, ale tak każdy chyba z nas tak czuł. Oj, to chyba długo, długo, bo rok, to przeszło i drugi rok jakoś tak. Nie, bo to zawieszenie było bardzo długie. To takie, tak ciągle tak w myślach było, że gdzieś na morze oni są, gdzieś może oni są. Nie chciało się tak wyrzucić ich na zewnątrz, że o, na pewno już musimy się pogodzić z tym, że ich nie ma. Jak to ludzie mówią, utopili się. Ja to zawsze mówię, zaginęli. W Elblągu chyba żył taki ksiądz, który przewidywał. I tato poszedł na to, że chyba pojechał do niego i wziął zdjęcia. I mam ten list też, jego bardzo mi przykro, ale on widzi jak wsany w szczeluście tych skał gdzieś tam. Powoli zaczęli się rodzice z tym godzić. Może mama tak nie za bardzo, ale tato właśnie powiedział, trudno, musimy się pogodzić z tym, bo i tak już ich nie zmienimy. Sklep ze zniczami i kwiatami przy cmentarzu centralnym. Nie. Tak prawdę mówiąc, to ja tak zawsze myślałam o tym, żeby na grobie rodziców zrobić tablicę i tak cały czas jej tego nie zrobiłam. Ale to by oznaczało już, że ostatecznie ich pochowałaś. Otóż to, także ja tak myślę o tym, ale nie zrobiłam tego. Takie elektryczne 50 dni, takie elektryczne 30. Szczecin. Sklep ze zniczami i kwiatami przy cmentarzu centralnym. A jakąś szmatkę wziąłeś? Tym, którzy nie wrócili z morza. Pomnik jest symboliczną mogiłą tych, którzy nie powrócili z morza. Żywioł zabrał ludzi i statki, morze ich nie oddało. Nazwiska osób i nazwy statków ku pamięci umieszcza się na tabliczkach. Monument wzniesiono staraniem Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, którzy nie wrócili. Jakich już dużo, Boże, kochani. Wojciech Dymro. O, Wojciech do Polonia. O, tu oni są, a tutaj jakiś... Oj. Raz na pierwszy, potem jeszcze raz przytrzymy. Potem tam jeszcze trzeba być. A teraz Wojteczka kochanego, którego nie znałam, ale też jesteś moim bratem. Wojciech Dąbrowski, Wojtek. Jedna rodzina. To był reportaż Nierozłączni Bartosza Panka ze studia reportażu Polskiego Radia. Klub Trójki. Audiodokument. Autor tego pełnokrwistego dokumentu radiowego z nami i odtwarzanie pieczołowicie tego życia, losu braci Eismontów, to jest tak naprawdę odpowiedź na zapotrzebowanie o pamięć o tych ludziach, prawda, Bartku? Dobry wieczór, Aniu, dobry wieczór Państwu. Myślę, że w pierwszej warstwie tak, przypomnienie o ich pasjach, marzeniach, ideach, wyczynach. I myślę sobie też takim bezgranicznym umiłowaniu wolności. To jest wolność, coś, prawda? Coś, co wydaje mi się brakuje nam teraz. Takiego podejścia nam brakuje. Mamy wrażenie, że deklaratywnie, oczywiście nominalnie, formalnie wolność i demokracja są stałym elementem naszego ekosystemu, naszej codzienności, ale też czujemy, że różne zasady, reguły, ale wiesz, ja bym tak nie uogólniała, bo jednak są i tacy, które cały świat gdzieś tam dominują, też wchodzą w tę naszą codzienność. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że oni poszukiwali wolności w bardzo trudnych warunkach, w dużo trudniejszych niż to poszukiwanie może występować i dzieje się teraz. Oni przecież uciekli z kraju niedemokratycznego. Te marzenia pozwoliła im zrealizować demokracja. Oczywiście Dania jest formalnie monarchią konstytucyjną oczywiście, natomiast jest to państwo zbudowane na zasadach demokratycznych, a potem Stany Zjednoczone, więc w kontekście tych różnych, wydaje mi się, spraw, którymi teraz żyjemy, to jest ważna konstatacja. To demokracja i taki system polityczny oparty na wolności umożliwia realizację tych marzeń. Ale jednocześnie jednak wydarzyło się tak, że zostawili i ląd, i dom, i rodzinę, i siostrę, prawda? I to tutaj bardzo wyraźnie jednak emocje związane z tym słychać w tym dokumencie. Ja sobie przypominam taką scenę, która tutaj jako żywo była, prawda, z filmu Macieja Dejczera 300 mil do nieba, kiedy ojciec rozmawia z synami i matka, którzy wyjechali, uciekli do Szwecji. Tutaj jest to samo, tylko nie płacz, tak? Tylko nie płacz, bo ich realizacja tego ideału wolności jednak powoduje, że jest to jakieś nieszczęście dla rodziny. Inaczej się nie da. No a z drugiej strony, jeśli chcesz, żeby twoi bliscy czuli się wolni i realizowali swoje marzenia i ich kochasz, to co możesz zrobić lepszego niż pozwolić im na realizację tych marzeń? Tak zrobili rodzice. Czy dzisiaj ta pamięć o braciach Mieczysławie i Piotrze jest? Tak, trwa cały czas, jak najbardziej. Od pewnego czasu w Węgorzewie odbywają się różne uroczystości związane z funkcjonowaniem tamtejszego klubu żeglarskiego. Organizowany jest memoriał braci Eismontów, ale to jest informacja dość świeża, bo z ubiegłego weekendu, dokładnie rzecz ujmując 28 czerwca w Gdyni przed południem została odsłonięta tablica pamiątkowa Piotra i Mieczysława Eismontów, braci Wandy. To Wanda przede wszystkim dba o pamięć o swoich braciach, którzy zginęli. Trudno było nam rozmawiać właśnie o takim ujęciu zakończenia tej historii. Natomiast ta tablica została odsłonięta, można ją zobaczyć, można oczywiście w krótkich, dość zdawkowych zdaniach przeczytać historię braci Eismontów, Mieczysława i Piotra w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni. Ta tablica już funkcjonuje. Albo poszukać w podcastach Polskiego Radia tego właśnie reportażu Bartosza Panka. Bartku, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Bo to niezwykła historia i przepięknie opowiedziana. Wpadaj do nas właśnie z takimi historiami. Zostawiają życie osobiste, domy, rodziny, ląd, by osiągać to, czego nie osiągają inni. No właśnie, jest z nami wielki człowiek morza, kapitan Ziemowit Barański, doświadczony jak mało kto na największych polskich żaglowcach, Fryderyku Chopinie, Pogori, Zaruskim. Kapitan, który ma za sobą ponad setkę morskich wypraw i 700 odwiedzonych portów. Dzisiaj mówi do nas z Lublina. Dzień dobry, panie kapitanie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, czy pan się poczuł chociaż trochę na morzu, słuchając tego reportażu, który bardzo jednak przenosi nas w tę rzeczywistość, no, prawda? No, poczułem się i na morzu, i poczułem się blisko braci Eismontów, bo ja ich znałem w tamtych czasach. No właśnie, to jest też w takim razie jakaś bardzo ważna informacja dla nas. I proszę powiedzieć, na ile ta strata była stratą właśnie, no, odczuwaną przez całe środowisko żeglarskie? No, oczywiście bardzo była odczuwaną, bo ich historia, czyli pierwsza ucieczka, potem druga, no potem, prawda, cały ten rejs, no i to tragiczne zakończenie w okolicach przylądka Horn, to oczywiście w kręgach żeglarskich było to bardzo znane i dyskutowane. I tak sobie myślę, panie kapitanie, że to jest może moment, żeby pana zapytać, co pana zagnało na to morze? Czy to było też pragnienie wolności, o tej wolności, o której mówi tak pięknie Bartek w swoim reportażu? No, trudno to powiedzieć, powiedzmy. Na pewno to pragnienie wolności było. A poza tym, no, to jest bardzo trudne do określenia. Zaczyna się to wszystko zwykle od rzeczy drobnych. Zainteresowanie literaturą morską, no, na przykład w moim przypadku Londonem, jego książką Żegluga na jachcie Snark. No a potem to wszystko idzie po troszku, pomału. Najpierw jakieś jeziora na wodach śródlądowych, potem pierwszy rejs morski. To było dla pana, panie kapitanie, to było właśnie tam, skąd pan teraz mówi, prawda? Czyli z okolic Lublina były te jeziora. No niezupełnie, ponieważ ja urodziłem się w Skarżysku Kamiennej i moje pierwsze kroki na małym jeziorku to właśnie na takim zalewie, które jest w pobliżu Skarżyska. Pan kapitan, ja myślę, że tutaj nie zdradzamy jakiejś tajemnicy wielkiej. Pan kapitan ma dzisiaj 91 lat. Proszę powiedzieć, czy pan czasem jeszcze teraz pływa? No, pływam oczywiście. W zasadzie corocznie Okręgowy Związek Żeglarski organizuje takie rejsy szkoleniowe na jachcie Roztocze, no, którego ja tam byłem inicjatorem jego budowy i na nim bardzo wiele pływałem. No i pływam również, przekazując, no, trochę wiedzy młodym żeglarzom. Ucząc po prostu. Zastanawiam się, czy to było tak, że wy w tej grupie w latach, no właśnie, 60., 70., potem 80. czuliście się, jakbyście złapali, pływając, Pana Boga za nogi. Czy to było takie... No, ja sobie wyobrażam dzisiaj sytuacja, że człowiek jest na rejsie na Karaibach. To jest jakieś niezwykłe, no trudne nawet do wyobrażenia, prawda? A wtedy pan z tej szarej Polski gdzieś tam wyjeżdżał, prowadził statki. No, oczywiście... To jest tak, że zaczyna się od czegoś małego, pływa się na jakimś małym jeziorku, potem zaczyna się mieć ochotę zobaczyć, jak wygląda morze, potem to człowieka wciąga, zdobywa się kolejne kwalifikacje, stopnie i tak dalej, no i potem już nie ma powrotu. No właśnie, potem czyli już nie ma powrotu. Człowiek zostaje jakby przez tą swoją pasję, tak? Jak mówił jeden z braci, przez to swoje hobby, jakby tak pożarty, tak? Tego już nie ma rzeczywiście odwrotu dla ludzi na morzu. No, w pewnym sensie tak. Panie kapitanie, tak. No dobrze, ale to jest tak, że pan często bardzo rozmawia z żeglarzami. Oni słuchają pana i wiedzą, o czym pan mówi, bo sami przeżywają te chwile na morzu. Są w stanie się w tym wszystkim tak zagubić, znaleźć pewnie jakąś inną rzeczywistość, inny rytm życia, który w jakiś sposób przez te fale jest wybijany. A ja bym chciała zapytać pana kapitana, gdyby no tam tak trochę nam, laikom, pan opisał, co to jest, że was ciągnie na to morze? No to jest chyba trudno to opisać. To jest po prostu sytuacja taka, kiedy człowiek zostaje stopniowo wciągnięty, no pochłonięty przez to morze, tak można powiedzieć. Zaczyna się zwykle niewinnie, no gdzieś tam się pożeglowało po jakichś jeziorkach. No, ale słyszało się, że to można pływać po morzu. No próbujemy spróbować, idziemy na pierwszy rejs. Po raz pierwszy widzimy, że ląd nam znika. Zostaje tylko morze. I tak krok po kroku w końcu, powiedzmy, wsiąkamy w to. Oczywiście zdobywamy tam kwalifikacje, stopnie żeglarskie i tak dalej. I w pewnym momencie no, osiągamy coś takiego, że już nie ma powrotu. Muszą być rejsy, musi być pływanie. A czy pan kapitan morze. Właśnie... Będąc na tej drodze, tak, idąc nią, że muszą być rejsy, musi być to pływanie, myślę na przykład o tym, co zostawia jednak, tak? Bo pan, żeby na przykład budować Fryderyka Chopina, ktoś, kto pływa, to doskonale wie, co to jest za wspaniały polski żaglowiec, musiał się na przykład przeprowadzić do Gdyni. Pan nadzorował, prawda, budowlę tego pięknego polskiego żaglowca. I teraz się zastanawiam, no jakie są to koszty właśnie dla domu, dla tych, którzy zostają. No, to chyba trzeba by porozmawiać z moją żoną. No to co by powiedziała? No ale pan z nią rozmawia, to pewnie czegoś tak, się już... Tak, ale no oczywiście z jednej strony jest to jakaś tam pewna strata, no bo się zaczyna być daleko od bliskich i powiedzmy, no jest to... No, w jakim sensie niepozytywne. No ale z drugiej strony powiedzmy ten zew morza jednak na ogół zwycięża i się w tym zostaje. Czyli wymaga to jednak bardzo dużych poświęceń. No pan przecież na przykład był na morzu wtedy, kiedy wprowadzano w Polsce stan wojenny. Był to czas, kiedy nie no, do tak końca się, pan... Tak się złożyło akurat. No, ale przyjechał pan rok chyba po wprowadzeniu, prawda, tego stanu wojennego. No zgadza się. I no właśnie informacje, które do pana wtedy docierały, no pomyślmy, że to były czasy, kiedy no nie było tego rodzaju no wymiany komunikacji, jaki mamy dzisiaj. Nie można było czegoś przeczytać w 3 sekundy i nie wyświetlało się to na naszych komórkach. No, no pan się dowiaduje na przykład wtedy, że w Polsce jest wojna, prawda? Że są ofiary. I tak, co? No oczywiście, no powiedzmy taka pierwsza sytuacja, zanim jeszcze człowiek no, dowie się trochę więcej, no jest szokująca, no to się zgadza. W moim przypadku tak się złożyło, że w momencie, kiedy w Polsce ogłoszony został stan wojenny, ja znajdowałem się na środku Atlantyku i na włoskim jachcie. I płynęliśmy na Morze Karaibskie. Ja tam specjalnie radia tak za bardzo nie słuchałem. Natomiast moja załoga tak i w pewnym momencie obudzili mnie w nocy i powiedzieli, w Polsce jest wojna domowa i jest 30 tysięcy zabitych. No to jest taka no informacja, więc, która może zwalić z nóg. No więc ja przerażony, co to się, powiedzmy, dzieje, no od tego momentu zacząłem słuchać radia. No ale już te następne komunikaty, to znaczy ja słuchałem Głosu Ameryki przede wszystkim, bo akurat powiedzmy dobry był odbiór, no i informacje były, no i po tam jednym czy dwóch dniach się uspokoiłem, bo okazało się, że no nie jest to tak tragicznie, jak to zostało przedstawione pierwszego dnia. No natomiast w grudniu, w końcu grudnia dopłynąłem na Martynikę, a więc już wtedy miałem można dostęp. Było się... No miałem dostęp do pracy, tam do wszystkiego. Poza tym mogłem zatelefonować do domu. Co prawda, oczywiście słyszałem, prawda, że rozmowa kontrolowana i tak dalej, no, ale kontakt był. No właśnie. Pan użył kiedyś takiego zdania. Jak się dużo pływa, to człowiekowi musi się coś wydarzyć. 3 października 2010 roku Fryderyk Chopin wypłynął na swój feralny rejs. Zdarzył się wypadek bardzo duży. I tak się zastanawiam właśnie, czy na takie sytuacje w ogóle na morzu można się jakoś przygotować, oprócz tego, że one będą następować i w tym 2010 roku, i w 1980 czy tam 70. Czy można się przygotować? Czy no nie najważniejsza jest tutaj pokora? No, przygotować to powiedzmy w zasadzie nie bardzo się można, bo trzeba byłoby przewidywać dziesiątki takich różnych niebezpiecznych wydarzeń, które mogą się, powiedzmy, przydarzyć. Ale no, każdy kapitan jest na to w jakimś sensie przygotowany, bo po prostu no, z praktyki morskiej wynika, że no, różnie to na morzu może być i pomimo, powiedzmy, no wszelkiej tam staranności, jaka obowiązuje kapitana, no zdarzają się rzeczy niestety nieprzewidziane. Bo to żywioł, prawda? I o no tym zapominać żywioł, nie można. Powiedzmy, no czasami jakieś tam przypadki, które powiedzmy jeszcze temu pomagają. Więc no... Po prostu trzeba być na to przygotowanym i wiedzieć, co robić. No ale pan przepłynął tyle mil morskich i właściwie no, stanął w takiej sytuacji, w której nikt nie wie, co należy zrobić. No, to znaczy się, to nieprawda, że nie wie, co należy zrobić. Najpierw trzeba ocenić sytuację, czy ona jest tak niebezpieczna, że zagraża życiu ludzi i oczywiście wtedy wzywać natychmiast bezwzględnej pomocy. Albo jeżeli jest to sytuacja taka, którą można opanować w jakiś sposób, no to odpowiednio działać. Także to już jest kwestia doświadczenia, no pewnego, no jakiejś umiejętności oceny sytuacji. No ja z takich, powiedzmy, dramatycznych rzeczy, no to miałem dwie w życiu. Mianowicie jedną, no to kiedy straciłem maszty na Fryderyku Chopinie i kiedyś wypadł mi na oceanie człowiek za burtę. Panie kapitanie, to jest ten moment, że kończymy te nasze morskie opowieści. Bardzo panu dziękuję. Kapitan Ziemowit Barański, 91 lat i wiele, wiele, wiele lat pływania. To była lekcja również od pana otrzymana, ale od bohaterów naszego reportażu też. Bardzo serdecznie dziękujemy. Anna Dudzińska, Michał Matus, Elżbieta Malinowska. Mówimy dobrej nocy. Autopromocja. Magazyn Po prostu Wschód. Wciąż najbardziej aktualny. Teraz nie tylko do słuchania, ale i do oglądania. Na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o sytuacji politycznej na Kaukazie. Moskwa zraziła do siebie kolejne państwo. Po Armenii, Azerbejdżan. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.